Të shuduj për shpanglisim, nikoj mande na avel, kisa ndana me sovava, me kokala na zvale. Amaneti, devla me kav, te arakje tu me qaven, sa stipe, tu te de, da i dat olenan. Amaneti, devla me kav, arak me dik ne qaven, so stipe tu te de, da i dat olenan. Dhe shudu i be shpanglisi unë, nikoj mande na avel, kisa ndana me sovava, me kokala nda spale, me balaka te parnile, Kushtar zidja kor kori, kisa ndana me kamera, va kësi unë nësfali. Amaneti dhe vla me kam, të jarakje tu me qaven, sa stipe tu të de, da i dat o lenan. Amaneti dhe vla me kam, arak me tik ne qaven, sa stipe tu të de, i dat o lenan. Olenan, amaneti devla me kam, Arak metik ne çaven Zosti petu tete Da idat olen